Astăzi te cert, mâine te iert, dar mi-ar fi greu ca să te pierd. Și când îți spun să pleci plângând, te mint că te iubesc prea mult. Astăzi te cert, mâine te iert, dar mi-ar fi greu ca să te pierd. Și când îți spun să pleci plângând, te mint că te iubesc prea mult. Adio, aș putea și nici n-aș vrea să mai iubesc pe altcineva. Așa cu bune și cu rele, tu ești iubirea vieții mele. Nu aș putea și nici n-aș vrea să mai iubesc pe altcineva. Așa cu bune și cu rele, tu ești iubirea vieții mele. Când eu greșesc, nu mă gândesc că îți fac rău și te rănesc. Dar numai după un minut te strâng la piept și te sărut. Când eu greșesc, nu mă gândesc că îți fac rău și te rănesc. Dar numai după un minut te strâng la piept și te sărut. Eu îți spun acum.